Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ve ba'd. Vel evvelu birincisi. Evet. Evet, el-damirul evvel yani. Ellezî huve vacibul istitari. İstitarı vacip olan. Damiri ne yaptı? İkiye ayırdık değil mi? Dedik ki damir ikiye ayrılıyor. Müstetir, varis. Müstetir zamiri de ikiye ayırdık. Vacibul istitari ve caizul istitari. Vacibun istitaruhu demektir. İstitarı vacip olan ve caizun istitaruhu, istitarı caiz olan. Yani gizlenmesi caiz, gizlenmesi vacip. Bunların ikisinin de tariflerini de gördük. Şimdi yerlerini göreceğiz inşallah. Evet. Vel evvelu birincisi. Evet, vacibul istitar. İstitarı vacip olan zamir. Nerede olucudur? Fil mütekellimeyni. İki mütekellimde olucudur. Bir sigati tesniye. Tesniye sigasıyla okuyoruz. Tamam. Yani vacibul istitari yekünü fil mütekellimi vahdehu vel mütekellim ma'al gayri. Mütekellim vahde ve mütekellim ma'al gayrde olur. Mütekellim vahdede oluyor. Bir de mütekellim ma'al gayrde oluyor. Elribu. Ben döverim. Kim? Ene ben. Ene müstetir. Evet. Vacibul istitar. Nalribu. Nahnu. Biz döveriz. Nahnu müstetir. Vel muhatabi. Daha nerede olur? Vacibul istitar. Yekünü fil muhatabi. Vel muhatabi. Muhatapta. Bil cer ile okuyoruz bunu. Değil mi? Yekünü fil muhatabi. Öyle muhatap ki el müfredi, müfret. Yine öyle muhatap ki el müzekkeri, müzekker. Müfret, müzekker, muhatap. Şurası. Müfret, müzekker, muhatap. Emsilede parmakları çalışmıştı. Burası. Ama ne olduğu halde, ne olduğu halde efendim... Evet. Ne oldu halde? Şimdi bu üçünden de haldir yani. Ha. Hale kevnil mütekellimine vel muhatabil mufradi el müzekkeri min gayril mazi. Mazinin gayrisinde oldukları halde. Min gayril mazi, mazinin gayrisinde. Mazide değil yani. Tamam. Hale kevnil mütekellimine, hale kevnil mütekellimeyni vel muhatabil mufredil müzekkeri min gayril mazi. Niye? Sebep? Feinnehuma değil mi? Feinnehuma o mütekellimeyn, mütekellim vahde, mütekellim mal gayr ve bir de mufred müzekker muhatap nedir? Müstetir zamir değildir fiil-i mazide. Nedir? Bariz zamirdir. Değil mi? Varab tü, varab na, varab te. Evet. Peki mazinin dışında olan iki mütekellim ve müfret müzekker muhatap. Müfret müzekker muhatap değil mi? Peki bundan murat nedir? Mazinin dışındakinden murat nedir? Bir, fiil-i muzari. İki, fiil-i muzari'nin fiil-i muzari'den müştak olan şeyler. Değil mi? Fiil-i muzari'nin nev'ileri. Nedir onlar? Emir, nehi, ister buna müsbet olsun, ister menfi olsun fark etmez. Şimdi örnek verelim. Nahu. Elribu lil mütekellim vahde. Ve nadribu lil mütekellim ma'al gayr. Değil mi? Evet. Elribu fa'iluhu tahtahu müstetir ene. Nadribu fa'iluhu tahtahu nahnu müstetir. Ve tadribu. Tadribu. Evet. Tadribu. Tahtında müstetir ente. Değil mi? Fa'iluhu müstetirun tahtu vücuben takdiruhu ente. Ente takdir edildi. Peki. Bu hep fiil-i muzariden örnek verdi değil mi? Evet. Mesela idrib faili tahtına müstetir ente. Yani, la talrib. Mesela bundan meçhulünde nefs-i mütekellim mahder nefs-i li litudrab tahtında ente. Li udrab tahtında ene. Li nudrab tahtında nahnu. La tudrab, la udrab, la nudrab gibi. Peki. Vav, vav-u atife. Ve yekünü, ve yekünü vacibul istitari, istitari vacib olan olur. Eydan fismit tafdili. Atladın mı? Evet. Atladım, pardon. Ve yekünü, ve yekünü, tamam. Ve yekünü olur. Vacibul istitari, istitarı vacip olan damir olur. Nerede olur? Fismi fi'lil emri. Emir fiili isminde. Emir fiilinin manasını taşıyan isimde. Emir fiilinin manasını taşıyan isimde de damir ne olur? Nahvu nezali. Ma'nahu inzil. Değil mi? Nezali. Ma'nahu inzil. Nezali in kimin? Entese. Failuhu müstetirun tahtahu vücuben. Vacip olarak tahtını müstetir faili. Takdiruhu ente. Ve sah. Sah. Bima'na üsküt. Ve meh. Meh. Bima'na ükfüf. Vazgeç. Tamam. Bunlar da aynı. Evet, ala sebilil vücub failleri tahtında müstetir entedir yani bunlar. Şimdi emir fiil ismi dedi değil mi özellikle? Niye? Mazi manasındaki olan faili müstetir de olabilir, faili muzher de olabilir. Mesela heyhate zeydun, heyhate zeydun, heyhate uzak oldu kim? Zeydun zeyd. Tamam. Zeydun zeyd, heyhate ebuhu. Heyhate ebuhu. Onun için musannif ne diyor? Fiil, emir fiilinin ismi. Emir fiilinin isminde fail zamirinin müstetir olması vaciptir. Ama mazi manasındaki, mazi manasını taşıyan isimlerde, isim fiillerde ne olmaz? Zamirin gizlenmesi vacip olmaz. Caiz bir istitardır orada. Peki, devam. Ve yekünü vacibul istitari eydan fismit tafdili fi ef'alit tafdili. Tamam mı? Fismit tafdili yani. Fi ef'alit tafdili, ef'alit tafdilde. Ama nerede tabi? Olucu oldu halde. Değil mi? Nerede? Fi gayri mes'eletil kühli. Kühül meselesinin dışında. Niye? Emma fi mes'eletil kühli. Evet, ve hiye o mesele elleti sebakat yani geçti fi babil amil. Amil babında geçmiştik onu. Ma min raculin ahsene fi aynihil kühlü minhu fi ayni zeydin. İsmi tabdilde geçtik onu. Orada fail o nedir? Fe ve caizil istitar. Orada failin gizlenmesi caizdir. O da amel etmiş çünkü. Nahvu. Zeydün zeyd efdalu min amrin. Zeydün zeyd efdalu min amrin. Amr'dan daha fazla. Zeydun eftalü. Kim eftal? Hüve. O eftal. Kimden daha eftal? Min amrin. Amr'dan. Faili tahtında müstetir. Eftalenin faili tahtında müstetir. Zamirdir. Tahtın müstetirin vücube. Vacip olarak orada müstetirdir. Raci'un ila zeydin. Zeyd'e raci. Peki. Daha nerede zamirin gizlenmesi vaciptir? Vesmil faili. Vesmil fa'ili, ismi fa'ilde. Daha vesmil mef'uli, ismi mef'ulde. Daha ve ma ol bir isim ki kâne oldu. Ne manasında oldu? Bima'na huma. Bima'na ismil fa'ili ve bima'na ismil mef'uli. İsmi fa'il, ismi mef'ul manasında oldu. Mesela el ismül müste'ar. İsmi müste'ar vardı değil mi? İstiara yapılmış isim. Ya. Esed. İsmi fail müşteri manasındaydı. Ya. Peki ismi mensup da ismi meful manasındaydı bunlar. Daha vasıfetil müşebbeti, sıfatı müşebbeh. Vasıfeti sıfat, öyle sıfat ki el müşebbeti sıfatı müşebbeh. Daha ve zarfil mustakarri ve zarfı mustakar. Ve zarfil mustakarri ve zarfı mustakar. Evet, bu saydıklarımızda ismi fail, ismi meful, ismi fail ve ismi veya ismi meful manasını taşıyan isimler, sıfat-ı müşebbeh, zarf-ı müstakar. Evet, fe innel istitara vacibun fihinne. Değil mi? Bunlarda da fail zamirinin müstetir olması, gizlenmesi vaciptir. Ama şart var. Şartlı. Ne zaman da İza lem yucet bulunmadığı zamanda. Ne bulunmadığı zamanda? Şartu amelihinne, bunların amel etme şartı bulunmadığında. Nerede? Fil faili zahiri. İsmi zahir olan failde bunların amel etme şartı bu. Niye? Çünkü bunların amel etme şartı bulunursa artık istitar vacip değil, zahir olur. Niye? İsmi zahir de olabilir fail, zamir de olabilir. Şimdi örnekler veriyor. Nahnu. Ca'eni daribun. Bak, ca'eni daribun. Daribun burada fail. İsmi fail. Amel edebilir mi? Bakalım. Amel etme şartlarını bize yazalım. İsmi tahsir olmayacak. Mevsuf olmayacak. Amelden sonra mevsuf olsa bu amele zarar vermez. Elif lamlı olursa başka bir şart aranmaz. Elif lamsız olursa 5 şeyden birine itimat edeceğim. Mübtedaya itimat edip haber. Zilhale'ye itimat edip hal. Mevsufa itimat edip sıfat. Nefin peşine veya istifamın peşine gelir. Bakalım daribuna var mı bunların hiçbiri? Yok. Değil mi? Bila itimadin ila şeyin asla. Hiçbir şey itimat etmemiş. Etmiş mi? Etmemiş. Peki o zaman daribun burada amel edebilir mi? Lem yucet şartu amelihi. Amel şartı bulunmadı. Nerede amel? Fil ismi zahir. İsmi zahirde amel şartı bulunmadı. Öyleyse fefailuhu müstetirun tahtahu vücuben. Faili bunun tahtında müstetir huve. Ca'eni bana geldi kim? Daribun dövücü. Kim dövücü? Huve. Evet. O dövücü. Evet da ca'eni bana geldi. Kim geldi? Madrubun. Dövülmüş kişi bana geldi. Değil mi? Evet da ca'eni bana geldi. Kim geldi? Esedün natikun. Natık Esed bana geldi. Amel edebilir mi? Esedün natikun. Edemez. Edemez. Değil mi? Zaten mevsuf var. Ondan sonra zaten itimat etmemiş. İtimat şartı lazım. Evet. Tahtında müstetir hüve faili. Ev haşimiyun. Ca'e geldi nibana haşimiyun. Mensubun ile haşimin. Haşime mensup olan bana geldi. Kıran, ufalayan demek haşim. Kıtlık senesinde çok kırıp ufalamış ya. Allah. Onun için Haşim ismi vermiş peygamberimizin dedelerinden. Ev Haşimiyun hüve. Evveyata Hasenun. Evveyata Hasenun. Güzel. Bu da nedir? Misalün lissıfatil müşebbeti. Sıfatı müşebbenin örneğidir. Hasenun'un faili tahtına müftedir hüve. Ve nahvu yine şunun gibi, ve nahvu bu sabık nahvu üzerine matuf, tamam mı? Nahvu ca'in dedi ya, ve nahvu fiddari zeydun, fiddari evde olucudur kim? Zeydun, zeyd, fiddari zeydun. Fakat buraya itiraz ediliyor yani. Ha, fiddari'nin burada failinin müstetir olması müstetir vücuben değil, caiz olması lazım. Müptedâ, niye? Müptedâ, evet. Müptedâ-i muakhar var yani orada. Bunu burada vermesi uygun değil yani. Önceki yerlerde istifamlı veriyordu. Evet. Evet. Uygun değil yani. Yani orada istitar vacip değildir yani. İstitar vacip değil. Evet, yanında da bu konuyu eleştiriyor. Dipnotta eleştiriyor. Anada vacip değildir. Şimdi caeniye atfedilip caeniye atıf olmasın diye nahvuyu getirdi oraya. Ne olmasın? Zarf-ı lahiv olmasın. Zarf-ı müstakara örnek olsun. Tamam, zarf-ı müstakara örnek oldu. Fakat zarf-ı müstakarın failinin vücuben istitarına örnek olamadı yani. Çünkü zeyt orada her ne kadar muahhar olsa da müptedadır. Dolayısıyla müptedaya itimat var yani orada. O zarf-ı müstakarda. Ve fi, evet, daha nerede istitarı vacip oluyor? Ve yekûnü vacibul istitari eyvan fi tethniyete ismil fa'ili ve ismil mef'ul. İsmi fa'il ve ismi mef'ulün tesniyelerinde. Daha ve cem'ihima ve cem'ilerinde, ama öyle cem'i ki es-salimi, salim cem'ilerinde, mükesser değil, salim cem'ileri. Mutlakan, mutlak olarak, ne demek mutlak olarak? İster amel etme şartı bulunsun, ister amel etme şartı bulunmasın, tamam mı? Amel etme şartıyla kayıtlı değil, amel etme şartı bulunsa da bulunmasa da, bulunsun bulunmasın, failin istitarı vaciptir. Mutlakan, mutlak olarak. Evet. Gayra mukayyedin, yani kayıtlanmamış olarak. Bi vücudi şartıyla amel fihima. Bunlar da amel etme şartıyla kayıtlanmak. Vela bi ademihi. Amel etme şartı bulunsun, bulunmasın. Fark etmez. Bulunsa da bulunmasa da ismi fail, ismi mefullerin tesniyelerinde, cemi salimlerinde zamirin istitarı vaciptir. Örnek: nahu ca'eni raculani daribani. Bak, burada amel etme şartı var. Ca'eni, bana geldi, raculani, iki tane adam. Daribani, her ikisi dövücü olan. Kim dövücü? Hüma. Hüma, o ikisi dövücü. Tamam. Veyahut da ca'eni, geldi bana raculani, iki tane adam ki mağdurubani, dövülmüş. Kim dövülmüş? Hüma. Tahtında hüma. O elifler irap alametidir. Bunlar zamir değil yani. Zamir tahtında müstetir hüma. Evet, ca'eni ricalun, adamlar geldi, daribune, dövücü. Kim dövücü? Hüm. Onlar. Evet, ca'eni, bana geldi ricalun, adamlar, öyle adamlar ki madrubune, dövülmüş. Kim dövülmüş? Hüm. Onlar. Bak, burada görüyorsun, mevsufa itimat etmiş, amel etme şartı var ama faillerinin müstetir olması vaciptir. Peki. Ve yekûnü vacibul istitar. Yine zamirin gizlenmesi vaciptir. Nerede? Fî adâ ve halâ. Adâ ve halâ. Bu adâ ve halâ ne olduğu halde? Fi'leyni. Bunlar fiil oldukları halde. Hâle kevnihima fi'leyni. Bunlar fiil olduk. Harbice olduğunda zaten istitar, düşünün, vücubu bırak. İstitar olmaz zaten. Harftir orada. Evet. Ve fi ma ada ve ma hala ve leyse ve la yekunu. Tamam mı? Evet. Bunlarda da ma ada, ma hala ve leyse, leyse lafzı, ve la yekunu, ve la yekunu lafzı. Ama bunlar şimdi ne oldukları halde? Bunların bir durumu var. Her zaman değil. Sen nakıs fiil olduğunda leyse, leyse zeydun kaime. İstitarı nerede vacip? Hangi leyse? Hangi la yekünü? Ne oldukları halde bunlar? Hale, hale kevnihima müsteameleyni fi babil istitnai. Tamam. Burada fi babil istitnai diyor. İstitna babında olan. Yani istisna fiili olarak kullanılan. Tamam mı? İstisna fiili olarak kullanılır. Yani istisna fiili olduğunda bunlar faillerinin tahtında müstetir zamir olması vaciptir. Yoksa bunlar nakıs fiil olarak müstamel olduğunda O zaman zaten faili tahtında müstetir olması caizdir. Yani fail, işte fail diyorum, o ismi müstetir de olabilir, ismi zahir de olabilir. Ama buna istitna babında kullanıldıkları zaman, tamam mı? Fî bâbil istitnâi, bu leyse lâ yekûnüyle alakalıdır yani. Hâle kevnihima müsteameleyni fî bâbil istitnâi. Bunlar istisna babında kullanıldıkları durumda, bunların da failinin müstetir zamir olması vacip. Nahnu câenil kavmu, kavm bana geldi. Adâ, ne demek? Adâ yani câveze zâlikel câi. O gelen aştı Zeyd'e. Zeyd'i açtı yani Zeyd'in dışında. Zeyd'in dışında kavim bana geldi. Adanın faili tahtında hüve müstetir. Tamam. Câenil kavmudan anlaşılan câiye raci yani. Câenil kavm, kavm bana geldi. Ada açtı. Zeyd'den Zeyd'i açtı. O gelen de Zeyd'in dışında oldu yani. Ve leyse, yani leysel câi minhum Zeyd'den. Onların içine gelen Zeyd değil yani. Ha, Zeyd'in dışında geldi. La yekun, la yekunul câi minhum Zeyd'den. O gelen Zeyd'in dışındadır yani. Tamam. İstisna babında kullanılması böyle. Peki. Evet, vacibül istitar olan yerleri bitirdik. Şimdi geldik caizül istitara. İnşallah oradan devam ederiz.